सीधी सरल बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं और गोस्वामी महाराज कहते हैं भगवान का अंश है, हम सब जितने भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश हैं तो हमारे भगवान हुए, हम भगवान के हुए, सीधी बात है। भगवान ही हमारे जाएगा, हमारे रक्षक है, हमारे वास्ते तो भगवान ही है, भगवान के लिए हम हैं, हमारे सहायता करने वाले पालन करने वाले भगवान है, हमारे भगवान है। तो भगवान हमारे है ना, हमारे लिए है, ये स्वीकार कर ले तो भगवान में प्रेम हुआ कि नहीं हुआ, स्वभाव होगा। भगवान हमारे है, हमारे लिए है, और संसार हमारे नहीं, हमारे लिए नहीं, शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। क्या शरीर पर हमारा अधिकार चलता है? हम चाहे जो शरीर को रख सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो शरीर अपना कैसे हुआ? शरीर पर हमारा कोई अधिकार चलता नहीं तो शरीर हमारा कैसे हुआ? शरीर हमारा नहीं हुआ, जो रखना चाहे रख ले, जो बनाना चाहे बना ले, जितना दिन रख ले, बीमार न होने दे, मरने नहीं दे इसको। तो शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। हमारे लिए होता तो हमारे शरीर मिलने पर इच्छा ही नहीं थी, वही हमारे लिए चीज होगी, हमारे को मिलेगी, फिर क्या बात है? टावर जैसे माँ के लिए रोता है तो माँ मिल जाए चुप हो जाता है, ऐसे शरीर हमारे लिए होता तो हमारे मिलने, शरीर मिलने पर हमें कुछ इच्छा नहीं होती। तो शरीर मिलने हमारे क्यों नहीं है कि आप देखो, एक बड़ी सच्ची बात, शरीर हरदम बह रहा, हरदम ही मौत की तरफ जा रहा, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण शरीर मौत की तरफ न जाता हो। एकदम ठीक बात है। आप हम जब माँ के जन्म में बैठे थोड़े थे, ये जो बड़े हो छोटे हो कह दे रहे, ये सब मौत की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहा है हरदम ही, और शरीर जा रहा है। आप है नहीं है, आप तो वही है। भूत ग्राम से प्रलय महाप्रलय में भी आप तो वैसे ही रहते हैं, सर्गे जायर के प्रलय न बेथन थे, और शरीर जा रहे हरदम ही, प्रलय में भी, स्वर्ग में भी, महाप्रलय हरदम ही, ये तो बीत रहा है। प्रलय में भी गति होती है, अरे कोई बात नहीं, सर्ग होती है। तो हमारे भगवान है, हम भगवान हमारे लिए है, शरीर संसार हमारा नहीं, हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए नहीं है तो क्या होगा? संसार के लिए होगा तो संसार की सेवा बनेगी, कैसी बढ़िया बात है। आप हमारे लिए है ही नहीं, है ही संसार के लिए, तो फिर और करो क्या यार, भगवान हमारे लिए है तो उसको याद करो, उसे प्रेम होगा, और क्या करोगे? हमारे लिए हमारे है तो वो हमारे है, हम पर भूख है, फिर संसार शरीर का है, शरीर संसार का है, शरीर संसार की तो शरीर सेवा करे और हम प्रभु का ध्यान करे। अगर हमारे लिए है तो हम अलग हो जाए, हम अलग हो जाए, ज्ञान हो गया, भगवान में लग जाए, भक्ति हो गई, या शरीर संसार हो गया, सेवा होगी, एक कर्तव्य हो गया तो संसार में लग जाए। और संसार में लगने पर इच्छा कैसी करे, कामना क्या हो? संसार की चीज संसार को दे दी फिर कामना कैसी? अपनी चीज कोई दे तो कामना रखे, कामना होने की संभावना ही नहीं है। संसार चीज संसार दे दी, अगर भगवान को अपने आप को दे दिया तो भगवान से भी कामना कैसी? हम भगवान के साथ एक हुए, भगवान हमारे हैं, तो उसमें कामना कोई बात ही नहीं है। क्या बात है? भगवान की बात भगवान में दे दी, और संसार की चीज संसार को दे दी, इसमें कामना रही तो त्याग भी हो गया, कामना हो। और हम अपने में सिद्ध हो गए तो भी बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, अपने में सिद्ध हो गए। शब्द को सुबह स्वस्थ स्वस्थ शब्द अपने में सिद्ध हो गए, स्वस्थ स्थित स्वस्थ स्वस्थ स्थित स्वस्थ अपने में स्थित हो गए। फिर के बाद बाकी बाकी कुछ नहीं, सीधी बात है। तो क्या बात हुई कि जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करना, ध्यान देना, सब भाई बहन ध्यान देना, जो सच्ची बात है उसको स्वीकार करना है। सच्ची बात को स्वीकार, सच्ची क्या, हम भगवान के हैं ये सच्ची बात है, हम संसार के सच्ची नहीं है। संसार रह नहीं सकते, संसार शरीर के साथ रह नहीं सकते, शरीर हमारे साथ रह सकते नहीं, संसार हमारे साथ रह सकता नहीं, हम संसार साथ रह सकते नहीं, क्योंकि हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा है, उससे दूर हो नहीं सकते, कभी दूर नहीं होंगे। विमुख हो जाते हैं, संसार के सन्मुख हो जाते हैं, जो संसार शरीर नजीक दिखता है, परमात्मा विमुख है, जो परमात्मा दूर दिखता है, परमात्मा दूर कैसे हो सकते हैं, जो सब जगह परिपूर्ण है उसे दूर कैसे होंगे, उसे दूर हो सकते नहीं, हमारे से दूर भगवान नहीं हो सकते, और संसार हमारे साथ रह नहीं सकता, शरीर हमारे साथ रह नहीं सकता, हम शरीर के साथ रह नहीं सकते, तो शरीर संसार एक, हम परमात्मा एक, सीधी बात है। इसमें मानना है, स्वीकार करने कोई बात नहीं, सत्य बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात स्वीकार करनी है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, ये सच्ची बात है, शरीर का संबंध संसार के साथ है, सच्ची बात है। तो सच्ची बात स्वीकार करी तो संसार की सेवा होगी, भगवान में प्रेम हो गया और आप निर्विकार हो गए, कामना नहीं रही, लोभ नहीं रहा, क्रोध नहीं रहा, काम नहीं रहा, रहेंगे कैसे, ये कैसे, तो शरीर साथ मानने से, शरीर को अपना मानने से होते है ना, विकार होता है तो शरीर में होता है, शरीर को छोड़ने पर विकार निर्विकार से हो जाएगी, काम है, लोभ है, क्रोध है, कोई नहीं होंगे, सत्य क्षमता ही आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, करके देख लो, ये बिल्कुल आ जाएगी, विषमता को कोई कारण नहीं है, पक्षपात कोई कारण नहीं है, निर्विकार तो आ जाएगी, विकार कोई होता ही नहीं, निर्विकार तो विकारी संसार के साथ संबंध जोड़ने से विकार आते हैं, स्वयं विकार थोड़े आते हैं, स्वयं थोड़ा सा विचार करो तो विकार आना, विकार का जरा दोनों आपको खा ले, आप तो रहते हो वैसे ही, विकार आए विकार गए, आप है ही रहे, तो विकार आते ही नहीं, आप है जो रहेंगे, बोल से कितनी सरल सीधी बात है, ये जो सुगम बात है, निर्विकार हो गए, क्षमता आ गई, बुद्धि सम हो गई, पक्षपात छूट गया, जीवन मुक्त हो गए, बंधन रहा ही नहीं, क्या बंधन रहा बताओ, अपने अपने आप का बंधन नहीं होता, भगवान में हमारा बंधन नहीं होता, बंधन संसार में से होता है, वो हमारा है ही नहीं, हमारा देह है ही नहीं, बंध कैसे हुआ, मुक्त हो गई, बहुत जल्दी जल्दी तत्काल, इनमें नहीं होता शंका करो, आप उस संदेह करो, जब हमारा शरीर नहीं, हम शरीर के नहीं, शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, संसार के शरीर के साथ एकता, हमारी परमात्मा के साथ एकता, संसार सब कारण शरीर है, सब संसार ही है, ये संसार शरीर का, शरीर संसार का एक है, संसार की हमारी एकता परमात्मा के साथ, जब परमात्मा के साथ एक हो गए बाकी क्या रहा, जब शरीर संसार के साथ एकता, तो इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है, ध्यान दें, अगर ये बात समझ में आ जाए तो मार्मिक बात क्या है, तो शरीर और संसार की एकता है, हमारी और परमात्मा के साथ एकता है, क्या पता, कि पता ये है कि शरीर के साथ एकता है वो संसार की है, तो आपके जो शरीर की चिंता होती है ऐसे शरीर की चिंता होनी चाहिए, संसार की होनी चाहिए, और जैसे शरीर की परवाह न करके संसार की परवाह करते और संसार की परवाह नहीं करते तो शरीर की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, ये अगर ठीक बात या बात, तो क्या होगा तात्विक बात होगी, असली असली दार्शनिक बात होगी। जैसे संसार की चिंता हमें नहीं होती, शरीर की चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि शरीर संसार एक है। और जैसे शरीर को संभालते हैं, ऐसे संसार को संभालते हैं। चाहे तो इधर आओ चाहे उधर जाओ, खींच जाओ। मानो संसार पर जैसे शरीर पर आपका मोह है, शरीर की संभाल रखते हैं, ऐसे संसार की रखनी चाहिए। संसार शरीर एक हुआ, और संसार की बेपरवाह तो शरीर की भी बेपरवाह। तो ये तो एक ही है सिद्धांत से। कितनी बढ़िया बात हुई, निर्विकार जीवन हो जाएगा, शांत हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। और शरीर की सेवा करने के लिए संसार की सेवा करना, आत्मोपमेन सर्वत्र समम परिषति योजना सुखम हेदवाद को सहयोग परम। शरीर के उपमा संसार के साथ है, जय शरीर के साथ ही हो, सबके साथ ऐसी की होनी चाहिए। कोई जीव जंतु कहीं भी दुखी हो तो उसकी सेवा करो, जैसे शरीर को उतराते हैं सुखी से ऐसे ही। तो ऐसे पुरुषों की श्रुति स्वाभाविक ही कोई दुखी हो तो सुहाता नहीं। उसमें एक विलक्षण बात होती है, शरीर में पीड़ा होने पर अपने को पीड़ा दिखती है, ऐसे शरीर की संसार के साथ एकता होने पर शरीर की पीड़ा पीड़ा नहीं दिखेगी, मन पीड़ा के दूर करने की चेष्टा में फर्क नहीं होगा। दूर करने चेष्टा में एक विचित्र बात होगी, हम साधन करते हैं तो हम पीड़ा सह सकते हैं, संसार वो साधन नहीं करता, उसे सह नहीं सकता। इस बात को हम जानते हैं, जैसे इंद्र ने दधीची का सिर काट लिया, पर इंद्र में दुख पड़ा तो शरीर दे दे, राज्य दे दी, क्योंकि इंद्र दुख नहीं सह सकता और दधीच सह सकते। इसलिए हम साधन करते हैं सह सकते हैं, ये साधन ये नहीं सह सकते, तो अपनी अपेक्षा शरीर की अपेक्षा उनकी ज्यादा सेवा होगी स्वाभाविक। ये नतीजे नहीं लगेगा इसका, जैसे हमारे इस हाथ में पीड़ा हो तो इस बात को गले मानते इस हाथ से यू करते हैं, भीड़ में चलते हैं तो यू इस हाथ में यू रखते हैं, क्योंकि ये सह नहीं सकता। ऐसे हम साधन करने वाले हैं, हम सह सकते हैं, क्यों सहिष्णुता में आयु ये जानते समझते हैं। इस बात दूसरों की सेवा ज्यादा होगी, विषमता होगी, ये विषमता क्षमता की जननी है, क्षमता पैदा करने वाली है विषमता ही। कैसी बढ़िया बात होगी, जो गीता में कहा है सहयोगी परमो मत आत्मोपमेन सर्वत्र। जैसे शरीर की अंगली में हो चाहे पग में हो चाहे हाथ में हो चाहे सिर में हो चाहे कहीं दर्द हो अच्छा नहीं लगता, ऐसे किसी को भी दर्द हो दुख हो अच्छा नहीं लगेगा। शरीर में सब शांति हो इसे दुखों को शांति होगी। संसार में दुख होगा तो मन में प्रसन्नता नहीं होगी, पीड़ा तो होगी नहीं पर प्रसन्नता नहीं होगी। पीड़ा दिखों को पीड़ा तो इस आंवली की पीड़ा थी, इस आंवली थोड़ी पीड़ा होगी, इस आंवली में पीड़ा है तो इसमें पीड़ा हो जाएगी क्या? ऐसे शरीर अलग अलग है, आंवली अलग है, जो जो तो उसमें पीड़ा कुछ पीड़ा नहीं होगी, परंतु इसमें पीड़ा होने पर भी और इसमें पीड़ा न होने पर भी दोनों की रक्षा करने में एकता होगी ही नहीं। पीड़ा वाला आंवली बिना पीड़ा वाली दिखेगी तो एक ही क्या? ये बात हो जाएगी, ये एकदम ठीक बात है। ये कब हो जाएगी कि शरीर की संसार के साथ एकता और हमारी प्रभु के साथ एकता, ये अनुभव होने पर ये बात हो जाएगी। सो तो सब होगी तो मेरे में प्रभु का हो, तो शरीर संसार का संसार शरीर का है। ऐसे जो पुरुष होते हैं ना अपने शरीर को संसार पर छोड़ देते हैं, अपने को परमात्मा पर छोड़ देते हैं, तो शरीर संसार विषय संसार सेवा करो शरीर की, इसको दवाई दो चाहे कपड़ा उठाओ चाहे भोजन कराओ चाहे आराम दो चाहे सो करो, मैं क्या मतलब इसे ऐसे ही उसी गाय उसी करो न करो तो मत करो। हम भगवान में है, भगवान हमारे हैं, तो हमारे भगवान के साथ संबंध है और शरीर के साथ संबंध है ही नहीं। शरीर के मुंह से ही गड़बड़ी होती है, ये शरीर संसार की अभिन्नता, भगवान की हमारी अभिन्नता, मौज होगी, आनंद बहुत होगा, प्रसन्नता होगी, आनंद रहेगा, चिंता फिर रहेगी। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। शरीर को जिसने पैदा किया वो करेगा सेवा, हम शरीर की चिंता क्यों करें? बालक चिंता नहीं करते, माँ करती चिंता, कि बालक की माँ पर माँ है, किसी की माँ चिंता करे, हम चिंता क्यों करें? ऐसे शरीर चिंता करो, भगवान करो, हमारी चिंता भी भगवान, शरीर भगवान के साथ में शरीर का हमारा दोनों का संबंध है, क्योंकि शरीर अपरा प्रकृति है, हम परा प्रकृति, तो भगवान के तो बरोबर ही है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, भगवान तो दोनों को संभाल करेंगे, दोनों भगवान की प्रकृति, अपार प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो उसको भी यथा योग व्यवहार करेंगे। इसी तरह से नहीं करो तो मत करो, हमें क्या मतलब, हम तो आनंद में रहे करो, हम तो भगवान के प्रेम में रहे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, इसमें आनंद में रहेंगे। शरीर संसार का, संसार शरीर का है, तो शरीर चिंता करो, अभी कुछ कुछ करो, अपनी चिंता अपने मस्त है, हमें तो अपने भगवान में रहते हैं, एकदम शरीर संसार करे, शरीर करे। जब कब होगा ये सत्य बात को स्वीकार, सच्ची सच्चाई, सच्चाई क्या है, हमारे परमात्मा की एकता ये सच्चाई है, शरीर की संसार की एकता ये सच्चाई है, सच्ची बात है ये, इस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, सत्य को स्वीकार के मुक्ति हुई, असत्य को स्वीकार के बंधन हुआ, असत्य को सत्य मानना बंधन और सत्य को सत्य मानना मुक्ति, सीधी व सरल बात है, भगवान की हमारे साथ एकता है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, शरीर संसार का, संसार शरीर का है, शरीर संसार की एकता हमारी, भगवान की एकता, मौत हो गई, आनंद हो गया, चिंता भी रहेगी नहीं। अब भगवान दीदी देखो, अपनी चिंता न करने पर हमारी चिंता शरीर संसार करेगा नहीं, महाराज हम चिंता करते रहे तो शरीर संसार, संसार शरीर की सेवा नहीं करेगा, हम अपने छोड़ दे, ज्यादा अपनी चिंता करनी नहीं है। अरे बालक चिंता नहीं करता तो माँ करती है, तो वो चिंता अपनी करना है, ज्यादा माँ चिंता कम करती है, अब शयन हो गया इसी को चिंता को आपका कोई लगा बड़ा होशियार कहीं भुगा रहेगा नहीं, अरे भुगा भला हो ज्यादा अवस्था हो जाए, 20-25 वर्ष हो जाए, पर भोला भर माँ की चिंता छोड़े वो कौन खिलाएगा, ठीक है ना, जो भगवान है उसको भगवान को बड़ी हरदो भगवान बड़ी भगवान कहे गए तो अनुप्रदा में हमने उनके पीछे चलता हूँ, अंग्रेजों भी पूरे मैं उन्हें चरणों में रजी से पवित्र हो जाता हूँ, गांठ गिरे नहीं बांधते, अरे जब देवे तब खाए, कल के लिए शाम को लिए कुछ करते नहीं, जब देवे तब खाए, कि नारायण पीछे फिरी मत भूखे रह जाए, भूखा रह जाए, देवे खा जाए, चल भूख लगे मसूर मसूर करे छुट्टी पटरी खा ले, खाए फेंक दे मां रख दे, कुछ और भूख लगे वो विचारी नहीं करता, बिल्कुल कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वो भूख लेके खा लिया। इस तरह संत महात्मा हो जाते हैं भगवान के ऊपर, सेवा करो मत करो, कितनी मौज की बात बोलो, एक शरीर की चिंता मैं करूँ, एक शरीर की चिंता सब आप लोग करें, तो लाभ विशेष किसमें, एक हम कितनी चिंता करेंगे, सब चिंता करेंगे कितनी बड़ी बात होगी। जहाँ स्वर्गाश्रम में रतिराम जी एक छिपा छिपा थे, तो एक कोठी में तो वर्षा आई, शेर जी छाता लेकर पहुंचे वहां, अरे उसे कौन किया है, जो पानी चलता है वो तो ठीक नहीं है, छिपा है पास आई तो वही कुछ ठीक नहीं, अच्छी नहीं है पानी भरता हो। दूसरे करिए नहीं चलते किसी ने, दूसरे मकान अच्छा है उनको मकान दिया था वो ठीक नहीं। सुधार से दे दे तो छोटे की अलग की चिंता होती है, बड़ों को स्वाभाविक होती है, माँ बाप की चिंता होती है, भगवान को होती है। जब नरसी देख करुणा करी द्वारका में सोता हुआ और क्या है, शुक्र सो जाए भगवान सो नहीं सकते कैसी मौत की बात है। शरीर की चिंता संसार करे भगवान करे सब करे, अरे अपनी करो तो आप ही करो, न संसार करेगा ना भगवान करेगा, तो घाटे में ही रहे दुख होता मुख में। अरे भगवान का भजन करे, भगवान की भजन रहे, अब भगवान करेंगे जो करे ना करे अपने क्या मतलब है, शरीर चलो वो जान शरीर दे तो संसार को, अपना आप दे तो भगवान को, मौज मौज आप जाएगी ठीक है। शरीर दे दूंगी संसार को, दूध गाय दूध है, दूध देने वाली गाय की रक्षा आप ही, दूध जिन घर से वो करेंगे, ऐसे शरीर की जिनको गर्ज है वो करे, अपने शरीर की गर्ज मिट गई, शरीर से लेना तो ले लिया, अब शरीर से लेना है वो शरीर की रक्षा करे किसी वाली बात रंध धोखा को नहीं फल देश हुआ खेत, जब परमात्मा की प्राप्ति होगी वो खेत फल दिया, अब अपने चिंता है, अब दूसरों के लिए दूसरे की चिंता करे और करते हैं लोग बस ठीक है, अपने चिंता क्या हो गई प्रदेश हो खेत संसारी संसारी शरीर के साथ एकता, हमारी परमात्मा के साथ एकता, अरे मस्ती मेरे हरदम चलते फिरते उठते आनंद में मौज मेरे आनंद है, कितनी बढ़िया बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदा आनंद जाया सो प्रतिपाद की नाम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 7 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम